Power Edition. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za 799 zł. MediaMarkt. Dobrze rozegrane okazje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy piątek, 14 dzień czerwca, na zegarze 12. Czas na serwis Trójki i Anna Zaleśna Serwera. Nocny incydent w Sejmie, mówi o nim marszałek. Ktoś znajdował się na dachu, na którym nie powinien się znajdować. Prawo i Sprawiedliwość powołuje zespół do badania wpływów rosyjskich. Od lipca analitycy spodziewają się wzrostu inflacji, w maju wyniosła 2,5%. Marszałek Sejmu czeka na raport Straży Marszałkowskiej w sprawie nocnego incydentu w parlamencie. Szymon Hołownia ujawnił, że ktoś znajdował się na dachu jednego z budynków między 3 a 4 rano. Na razie wygląda na to, że mógł być w to zaangażowany jeden z posłów. Straż Marszałkowska zainterweniowała, było to około godziny 3-4 rano. Jak będę miał więcej informacji i będę miał konkretny raport strażników, no to jest kwestia też nie tylko zachowania ewentualnie posła, ale też i bezpieczeństwa naszych gmachów i jego samego fizycznego. Musimy tę sprawę dogłębnie wyjaśnić. Czekam na raport komendanta Straży Marszałkowskiej. Marszałek nie zdradził, o którego z posłów chodzi. Nieoficjalnie mówi się, że może chodzić o jednego z polityków suwerennej Polski. Sejm skierował do Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych projekt uchylający ustawę o Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Została powołana w poprzedniej kadencji Sejmu. Jesienią w nowej kadencji Izba Niższa odwołała członków komisji. Na początku czerwca przy rządzie powołano komisję badającą wpływy rosyjskie i białoruskie w latach 2004-2024. Tymczasem posłowie PiS-u powołali własny zespół parlamentarny zajmujący się sprawą. Na jego czele stanął Marcin Przydacz. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego było tak, że kontrakt z Gazpromem podpisany za rządów PO-PS miał obowiązywać do 2037 roku, czym w pełni uzależniałby polską gospodarkę od rosyjskich surowców. Czym to było spowodowane? Takich pytań natury gospodarczej jest bardzo, bardzo dużo. Zespół ma przyjrzeć się też m.in. Ryszardowi Sznepfowi oraz Mirosławowi Różańskiemu. Jak mówią politycy PiS-u, to w związku z prorosyjskimi, ich zdaniem, wypowiedziami kandydata na ambasadora we Włoszech i obecnego senatora Polski 2050. Inflacja w maju wyniosła 2,5%, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do kwietnia ceny towarów i usług wzrosły o 0,1%. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego spodziewa się, że wkrótce wskaźnik ten wzrośnie. Czerwiec będzie ostatnim miesiącem, kiedy ceny energii pozostaną zamrożone. Począwszy od lipca zobaczymy wzrost i inflacja znajdzie się w okolicach około 4-4,5%. Tym samym ponownie będzie ona dużo wyższa niż w Europie Zachodniej. Co więcej, powrót takich poziomów, jakie obserwujemy w strefie euro, będzie raczej długotrwały. Dzisiejszy odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS-u. Ministerstwo Spraw Zagranicznych monitoruje sytuację po wczorajszym ataku Huti na ukraiński statek handlowy w Zatoce Adeńskiej. Resort nie potwierdza informacji, że w ataku ranny został Polak. Ukraiński kontenerowiec obsługiwany przez polską załogę ostrzelali wczoraj wieczorem jemeńscy bojownicy. Statek przepływał wtedy przez Zatokę Adeńską. Wcześniej cumował w Malezji i płynął do Włoch z drewnianym materiałem konstrukcyjnym. Według informacji strony amerykańskiej, na skutek ataku jeden cywilny marynarz został poważnie ranny. Na pokładzie wybuchł też pożar. Placówka RP jest w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami i na bieżąco monitoruje sytuację, napisało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w odpowiedzi na pytania Polskiego Radia. Z uwagi na bardzo dynamiczny charakter czekamy na potwierdzenie dalszych szczegółów dotyczących sprawy. Nie mamy potwierdzenia polskiej narodowości rannego, przekazało MSZ. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Wojska Ochrony Cyberprzestrzeni ze sztandarem został wręczony podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Matematyka, kryptologia i informatyka są dziś w wojsku tak samo ważne jak czołgi, mówił dowódca cyberwojsk generał Karol Molenda. Zdolność do obrony cyberprzestrzeni stanowi jeden z fundamentów bezpieczeństwa narodowego. Hybrydowy charakter współczesnych działań wojennych sprawia, że informatyka, kryptologia, matematyka stają się tak samo ważne jak czołgi i samoloty. Dlatego cyberżołnierze nie mogą spocząć na laurach. Służba żołnierzy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni odbywa się w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przekazał rzecznik formacji podpułkownik Przemysław Lipczyński. Główne działania odbywają się na salach operacyjnych. Jak powiedział rzecznik, ze względów bezpieczeństwa o większości zadań nie można informować opinii publicznej. Rusza wielkie piłkarskie święto Mistrzostwa Europy w Niemczech. Wieczorem w meczu otwarcia gospodarze zmierzą się ze Szkocją. Pierwszy mecz reprezentacji Polski w niedzielę. Wielkim nieobecnym podczas starcia z Holandią będzie Robert Lewandowski, ale Jerzy Engel, były trener biało-czerwonych, podkreślał w Polskim Radiu, że nie tylko my mamy kłopoty.

Właśnie, i komiksów, więc tematów na pewno nie zabraknie. Porozmawiamy o ulubionych grach, gatunkach, również scenarzystach, a także o trendzie ekranizacji gier wideo. Coraz częściej są one przedmiotem seriali telewizyjnych i to też jest jeden z tematów. Zapraszamy w takim razie Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Radek Nałęcz. Zaczynamy. Samograj. And I'm done being tired, so right now I'm inspired. I was once underwater and now I'm on fire. And I feel it in the air and Mother Earth ain't steady. Feel so alive even though times are dead. And in my soul, zanim rozmowa z gościem, no to jeszcze sprawdźmy, co dzieje się, a właściwie co przyniósł ten tydzień w świecie gier. Kończący się tydzień przyniósł wiele zapowiedzi dotyczących właśnie tych nowych tytułów. Za nami branżowe konferencje Xboxa, Summer Game Fest, a także Ubisoft Forward. Deweloperzy zaprezentowali, co mają w planach i nad czym obecnie pracują. Z tego oceanu zapowiedzi można wyłowić informacje o najnowszej odsłonie kultowego Dooma, The Dark Ages. Reżyser kreatywny studia IT Software, Hugo Martin, opowiedział o tym, czego można się spodziewać. Produkcja ma położyć większy nacisk na mechanikę unikania pocisków oraz uderzeń wyprowadzanych przez piekielne istoty. Protagonista ma poruszać się wolniej niż w poprzednich częściach, ale jego ciosy mają być mocniejsze. W zwiastunie można zobaczyć tarczę z ostrzami, które właściwie ta tarcza ma być dostępna od początku. Dzięki niej możemy poczuć się trochę jak Aragorn z Władcy Pierścieni albo Leonidas walczący pod Termopilami, tak komentują dziennikarze, którzy już widzieli grę w akcji. W tym tygodniu zaprezentowano także kilkudziesięciominutowe gameplaye, to takie filmy pokazujące zapis rozgrywki z gier. Z najnowszej odsłony Assassin's Creed Shadows, która przeniesie nas w czasy samurajów, a także Star Wars Outlaws i Dragon Age The Veilguard. Materiały dostępne są w sieci i dzięki takim pokazom można przed premierą wyrobić sobie opinię. Zapowiadane gry mają gwarantować kilkadziesiąt godzin zabawy i półotwarte światy, dzięki czemu gracze nie będą utykać w obszernych światach. Najszybciej z wymienionej trójki ma zadebiutować produkcja osadzona w świecie Gwiezdnych Wojen. To już koniec sierpnia. Ta gra porównywana jest do serii Uncharted, czyli połączenie wartki akcji z efektownymi filmami oraz sekcjami zręcznościowymi. Kontynuując wątek zapowiedzi, Stadion Narodowy będzie częścią nowej gry Copa City. Copa City to gra z gatunku Tycoon, która pozwala graczom wcielić się w organizatora meczu piłki nożnej. To tak przy okazji rozpoczynających się mistrzostw. Zadaniem graczy będzie adaptacja przestrzeni miejskiej na potrzeby kibiców, od taktycznego przygotowania całego miasta, zadbanie o poziom bezpieczeństwa, poprzez zarządzanie stadionem, aż po finansowe aspekty działalności. Przyda się również umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia. Prace nad tytułem trwają. Warto śledzić oficjalną stronę Copa City, gdzie są na bieżąco publikowane aktualizacje związane z tym projektem. Już za chwilę w Samograju rozmowa z Kubą Żulczykiem. Boskie Buenos Aires, czyli piosenka inspirowana serialem, znalazła się na ścieżce dźwiękowej do Ślepnąc od świateł. Nieprzypadkowo na antenie jest z nami Jakub Żulczyk, czyli osoba zamieszana w Ślepnąc od świateł. Cześć, Kuba. Cześć, Radek. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Fajnie znowu być w trójce. po jakiejś niewyobrażalnie długiej przerwie. Dobrze ci widzieć w zdrowiu, uśmiechniętego. Jest też dużo rzeczy, które zdążyliśmy omówić przed programem. Pomysłów jest sporo, teraz to trzeba wszystko zrealizować. Dokładnie. Tak jak powiedziałem, nie tylko książki, nie tylko seriale, również komiksy i gry wideo. To może nie wszyscy słyszeli, ale jesteś prywatnie fanem gier wideo. Kurczę, nawet to nie wiem, czy fanem, ale po prostu jest to totalnie dla mnie coś super naturalnego, granie w gry. Jakby no gram też od bardzo wczesnego dzieciństwa, jakiegoś typu wczesna podstawówka i zostało mi to do dzisiaj. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że idzie to u mnie etapami i takimi cyklami, tak jak historia idzie cyklami. I mam na przykład, już zauważyłem taką zależność, że mam taki parolatkę, że gram bardzo dużo, a potem mam takie parę lat, że gram prawie w ogóle i teraz jestem w tych paru latach, że gram prawie w ogóle, co jest właśnie, może być dla ciebie tą rozczarowującą informacją. No przez ostatnie, powiem ci, 2-3 lata to ja grałem w dwie gry, z czego jedną przeszedłem, bo tak, to było Alan Wake 2, z jakiegoś takiego obowiązku w ogóle, żeby to zobaczyć, bo to było aż tak duże. Tak, no poza tym też pierwsza część mi się bardzo podobała i bardzo mi się podobało Control tego samego studia. I wydaje mi się, że druga część Control będzie chyba następną grą, w jaką zagram. No i z doskoku jeszcze gram, powiem ci, w tę Zeldę ostatnią na Switchu, ale to jest z doskoku i ogrom tej gry mnie po prostu obezwładnia. No bo to są dwa różne gatunki, prawda? No. Z jednej strony mamy historię taką no, bardzo korytarzową, czyli przeskakujemy sobie tak. Kolejne etapy, a z drugiej strony Zelda to jest gra w tak zwanym otwartym świecie i właściwie to jest taka piaskownica, więc można utknąć. Kocham Zeldę, ja w ogóle uwielbiam gry open world, tylko teraz jestem na jakimś takim etapie rozwoju, że jak ja na przykład czytam gdzieś, że gra jest na 100 godzin albo 150 albo 200, to powiem ci, że mnie to obezwładnia. Jakby to jest coś, co mnie aktualnie, nie mam jak zajawki, tylko po prostu przeciwnie, mnie to paraliżuje, że to jest jakiś ocean czasu. To wynika też z jakichś takich prywatnych rzeczy. Wiesz, że ja przez ostatnie 2 lata zdecydowałem się, słuchaj, w moim życiu ponadrabiać różne takie zaległości, typu doszedłem do wniosku, że muszę się w końcu nauczyć jeździć z autem, albo muszę się w końcu nauczyć bić. I no i no, robię to akurat, tak, to też bardzo dużo wypełnia mojego czasu. Ale na gali Freak Fightowej cię nie zobaczymy. Nie, absolutnie, co ty, no bez przesady, jakby mi jest życie miłe i też jakaś moja godność osobista jest mi miła, natomiast w ogóle prywatne jakieś treningi, takie różnych sztuk walki i tak dalej, no to bardzo polecam. Jako sposób spędzania wolnego czasu nawet już takim mężczyznom w sile wieku jak ja. Takim 40-latkom, prawda? W każdej chwili można zacząć to robić, jest to super zajawka. No dobrze, to czyli tak, ulubiony gatunek gier jest jakiś? Wiesz co, trudno w ogóle mi powiedzieć. Ja chyba powiem ci, nie mam ulubionego gatunku, ale dla mnie strasznie ważny w grach i zawsze to powtarzam, to jest zaskakujące, jest w ogóle gameplay. I to jest najważniejsza rzecz, żeby był dobrze wymyślony gameplay, żeby po prostu dobrze się grało, żeby były fajne walki, fajne brońki, jak to mawia Klocuch, fajne potwory. To jest dla mnie podstawa, że jak na przykład fabuła, czy historia, czy jakiś w ogóle setting świata, to są rzeczy takie, powiedziałbym, dla mnie drugorzędne, bo no, ta fabuła musi być jakaś niebywale angażująca mnie, żebym ja w to wszedł. Dobra fabuła na pewno nie zastąpi gameplayu, a brak gameplayu może zepsuć najlepszą fabułę, o czym jest właśnie Alan Wake 2, w którego po prostu, no historia super, ale grało się w to moim zdaniem koszmarnie. A najlepiej jest wtedy, kiedy tak jak na przykład w grach z serii The Last of Us, kiedy ten gameplay jest bardzo scalony organicznie z tą historią, którą gra opowiada, nie? Tak, gameplay to jest ta część, w której wchodzi gracz, prawda? Bo tak. Mamy jeszcze cutscenki, czyli te wszystkie tak. filmy wygenerowane wcześniej, tak. A tłumacząc słowniczek graczy, przekładając to z angielskiego na nasze, chodzi o ten moment, kiedy jesteśmy aktywni. A pamiętasz, od czego zacząłeś? To były jakieś gry telewizyjne? W ogóle? Od czego konsola? Zacząłem? Tak. Jak w ogóle trafiłeś? Bo słuchaj, albo to była ruska gierka na komunie, tak zwane łapanie jajek. Coś na Commodore u kolegi, ale pierwszym komputerem takim, w którym naprawdę dużo, dużo z niego korzystałem i dużo na nim grałem, to była Amiga. I Amiga 600. I Super Frog. Super Frog nie był jakimś najlepszym tytułem, mógłbym inne powymieniać. Trylogia Shadow of the Beast, Settlersi, Cywilizacja, Cannon Fodder, UFO, Enemy Unknown. No było od groma tych tytułów i niektóre były naprawdę, no... Te emocje niektóre, Street Fighter, Mortal Kombat, wiesz, te emocje się pamięta do dzisiaj. To z racji tego, że razem chodziliśmy do szkoły, to mogliśmy się wymieniać tymi oczywiście pasjami, fascynacjami. Ja pamiętam, że ty miałeś zawsze zapisany mocno zeszyt. Tak. I tylko nie tym, co trzeba. Bardzo, wiesz, charakterystyczny styl. Tylko nie tym, co trzeba był zapisany ten zeszyt. No. Tak jest, ale tam już pojawiały się zarówno setlisty, audycji, programów, ale też pierwsze pomysły na opowieści i też pierwsze rysunki, no bo nie tylko słowo pisane, ale również sztuki wizualne to jest coś, co myślę kręci nasze pokolenie tak ogólnie. No, na bez wątpienia. Ja na przykład nie mam jakiegoś wielkiego talentu takiego, powiedziałbym, do rysowania, malowania, jakby tutaj mam trochę dwie lewe ręce i nigdy się w to jakoś super odważnie nie porywałem, ale też jestem, wiesz, na przykład wielkim też zapalonym czytelnikiem, zbieraczem komiksów i tak dalej. Znowu też to idzie u mnie etapami. Czasami mam takie momenty, że kupuję i czytam bardzo dużo, innym razem trochę w ogóle idzie to w odstawkę z różnych powodów, ale też jest to gdzieś tam jakiś taki mój, wiesz, krwiobieg, nie? I pamiętam, że kiedy w ogóle zacząłem pisać, stałem się pisarzem takim, który publikuje i ma na koncie książkę jedną, drugą, to dla mnie było to bardzo w ogóle dziwne, kiedy wszedłem w ogóle w takie środowisko, nazwijmy to literackie, i dla mnie to było bardzo dziwne, że komiks jeszcze nie jest w ogóle, to dopiero teraz zaczyna się zmieniać, komiks jest traktowany w Polsce jako coś zupełnie w ogóle gorszego i innego niż książka czy powieść, bo dla mnie to już wtedy było czymś absolutnie jakby równorzędnym, że komiks wcale nie był jakimś bankartem książki czy filmu, był po prostu odrębnym, równorzędnym medium, w którym można super fantastyczne i ciekawe rzeczy opowiadać. I to było dla mnie w ogóle takie zaskakujące, że wchodzę w ogóle do takiego świata, w którym ludzie wciąż bardzo używają takiego bardzo wyraźnego podziału na jakąś kulturę wysoką, szlachetną, inteligencką, jakąś kulturę niską, taką plebejską w ogóle, popularną. Gorsza sztuka, albo i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to było bardzo dziwne, ja nigdy nie umiałem tego zrozumieć. W końcu zrozumiałem to intelektualnie, dlaczego ludzie tak robią, ale nigdy nie byłem w stanie tego, wiesz, podzielać jakkolwiek, nie? To w takim razie do tego wątku wrócimy, a teraz chwila przerwy. It's raining today, and I'm just about to forget. That wonderful day we met, she smiles through the smoke from my cigarette. It's raining today, but once there was summer and you, and dark little rooms, and sleeping late afternoons. Those moments descend on my windowpane. I've hung around too long, listening to the old landlady's hard luck stories, You out of me, me out of you. We go like lovers to replace the empty space. Repeat our dreams to someone new. It's raining today, and I watch the cellophane streets. No hang-ups for me. Cause hang-ups need company. The street corner girls, a cold trembling leaf. It's raining today. It's raining today. Jakub Żulczyk w Samograju. Ile razy słyszałeś takie zdanie, że marnujesz sobie życie, czytając komiksy, grając w gry? Ja aż tak wiele tego nie słyszałem, bo aż tak często tego nie słyszałem, bo jednak moi rodzice tu byli tacy dosyć w tym wspierający, jakby, znaczy wspierający. No widzieli, że ja się tym interesuję i że moja mama jakby na przykład była polonistką, ja się wychowałem w domu pełnym książek, ale kiedy miałem jako dziecko, ja także czytałem głównie komiksy, to chyba nie usłyszałem nigdy od mojej mamy czegoś takiego, te komiksy, ale książkę byś jakąś poczytał. Albo ile grasz, tam byś wyszedł sobie na podwórko. Albo z tego pieca chleba nie będziesz miał. Nie, ale aczkolwiek, wiesz, tak jak gadaliśmy w przerwie, rzeczywiście to granie było bardzo długo traktowane jako coś niepoważnego, coś dla dzieci. Komiksy tak samo były traktowane bardzo długo jako coś niepoważnego, coś dla dzieci. Ja trochę padłem tego ofiarą, bo na przykład pamiętam jako dziecko takie małe bardzo, typu 6-7 lat, już czytałem komiksy wszystkie, jak leci Kajko i Koko, Sztorg, Allianz i tak dalej. I moja ciocia chyba, którą serdecznie pozdrawiam, Jola, kupiła mi w pewnym momencie, kierowana tym taką ideą, no, że komiksy to są dla dzieci, tak? Kupiła mi komiks Szninkiel. I zanim zdążyła się w ogóle, wiesz, zorientować, co tam się w środku odbywa, to ja już to zdążyłem przeczytać 3 razy. I co być może gdzieś tam zostawiło ślad. Zostawiło pewien ślad, ale no niestety czasu nie cofniesz. I tak samo było z grami, że to jest bardzo długo to było traktowane niepoważne coś, jako coś dla dzieci. Pamiętam taki żart rysunkowy rysownika takiego amerykańskiego Larsona z lat 80. Bardzo śmieszny w ogóle i bardzo uwielbiam Larsona poczucie humoru, ale był taki jego żart rysunkowy, że jest dziecko, które tam gra na jakiejś starej konsoli czy komputerze i rodzice, którzy patrzą na niego w ogóle z takim rozmarzeniem i w dymku widać ich marzenie, że oni marzą, że w gazecie jest takie ogłoszenie, poszukujemy zawodowego gracza w gry, pensja tam 20 000 dolarów czy coś takiego i to był oczywiście żart z tego, że nic takiego nigdy się nie wydarzy, że granie to jest strata czasu, że jakby nigdy to jest jakaś w ogóle bezproduktywne. Przesuńmy się w czasie 40 lat do przodu i wiesz, żyjemy w świecie, gdzie można streamując swoje gry, to jak się gra w grę na Twitchu, można zarobić w ogóle miliony dolarów, a jak się jest atrakcyjną jeszcze dziewczyną, to może i dziesiątki milionów dolarów. Bycie jakimś zawodnikiem World of Warcraft czy jakiś tego, czy innych gier, w krajach azjatyckich to są statusy celebrytów, sportowców mają ci najlepsi gracze. Beta tester to jest normalna profesja, normalny zawód. W ogóle branża gier, wiesz, to jest z tego, co chyba wiem, już więcej pieniędzy jest w branży gier niż w branży filmowej w tym momencie jakby na świecie. Więc no, mało co się tak źle zestarzało jak ten rysunek Larsona, tak? Sprzed kilkudziesięciu lat. Mimo wszystko, bo też już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ty nie chciałbyś chyba wchodzić jako scenarzysta do świata gier. Tam, raczej zostawiasz to jako ten moment, że jesteś, że to jest jakby ta przestrzeń, w której odpoczywasz, tak? Że jesteś odbiorcą treści, które ktoś inny tak, napisał. Tak, to raz, a dwa, że wiesz, ja miałem kiedyś taką propozycję zawodową, tylko ona wiązała się jakby z zostawieniem wszystkiego innego, czym ja się zajmuję. I oczywiście są ludzie, którzy jakoś to pogodzili, nie wiem, Kuba Szamałek, autor bardzo poczytnych thrillerów, który przez wiele lat pracował w CD Projekcie jako tam chyba szef scenarzystów. Czy Bartosz Sztybor, tak? Tam tak, tak, jest tych chłopaków paru. Aha. Ale oni chyba, ja nie mam aż takiej dyscypliny chyba może pracy jak oni, bałbym się tego i tak dalej. No nie wiem, miałem różne opory, intuicje, że to jednak nie jest chyba na razie moja droga. Kiedyś być może przy jakiejś mniejszej indie grze, jako część jakiegoś zespołu, mógłbym oczywiście próbować jakby coś porobić i powymyślać, ale jednak chciałem naprawdę, żeby to zostało dla mnie taką, wiesz, po prostu tylko rozrywką, no bo z racji zawodu dla mnie, no czytanie książek to jest głównie praca. Oczywiście czasami zdarza się coś zachwycającego albo bardzo wciągającego, ale głównie czytanie jest dla mnie pracą. Oglądanie seriali i filmów to jest dla mnie głównie praca i tak samo czasami zdarza się coś porywającego, ale jednak w większości przypadków jako ktoś, kto od wielu lat pisze też scenariusze, no to trudno nie patrzeć na coś pod takim kątem, jak to jest uszyte i jaki jest taki mechanizm, czy jakie są decyzje tych autorów. Także no jest to, wiesz, to nie jest jakby dla mnie coś, to co dla większości ludzi jest rozrywką, dla mnie nie jest do końca czymś, przy czym ja się potrafię zupełnie zrelaksować. I gry były, te gry bardzo długo były i na pewno po części są dla mnie czymś takim, że to jest właśnie jakaś taka rozrywka, no. Wspominamy te stare czasy, ale mamy rok 2024, gdzie już właściwie nikt nie ma wątpliwości, że gry to jest taka pełnoprawna rozrywka. Nikt się nie uśmiecha już za bardzo pod nosem, mówiąc, zajmij się czymś poważnym. Wręcz świat filmowców coraz częściej sięga po gry, żeby opowiadać tak, historię, żeby przekładać, tak, ekranizować. Ostatnio serial Fallout na przykład. Więc no, dożyliśmy tych czasów. Tak, znaczy wiesz, no były też, pamiętasz, jak byliśmy mali, to też był film Mortal Kombat, też był film Super Mario. Lara Croft również. Lara Croft, się nie pojawiła. Były to jakieś super udane produkcje, no ale były. Teraz to chyba dzięki serialowi The Last of Us trochę to poszło w ogóle do przodu, że ta ekranizacja gry też może być super poważna. Ale powiem ci, tak jakoś staram się w skrócie to powiedzieć, że ja tutaj mam pewien jakby dystans. Mm. Bo powiem ci, co moim zdaniem jest najtrudniejsze w adaptowaniu gry na przykład na serial albo na film. Bardzo trudno, znaczy niemożliwe jest do zaadaptowania doświadczenie imersji, że to ty jesteś tą postacią, ty dokonujesz tych decyzji, to jest jakby, wiesz, też winny jest w ogóle jakby horyzont czasowy. I bardzo trudno jest to przełożyć na język filmu, że ty już nie grasz, tylko obserwujesz tę postać. I to jest bardzo trudne do adaptacji, to trzeba umieć zastąpić czymś innym. I to się czasami udaje, czasami nie, ale jeszcze chyba nigdy nie widziałem, żeby udało się w 100%. I nawet w tym serialu The Last of Us, który jest w ogóle świetnym serialem, jakby na boku patrząc, to jest naprawdę super zagrana, napisana, wymyślona produkcja. Ale jednak ten finał, nie chcę oczywiście spoilerować, ale ten finał tego serialu, który w grze powiedzmy trwa 6 godzin albo i lepiej, przejście tej planszy, i jakby czujesz, że ta okropna decyzja, którą na końcu podejmuje ten bohater, uratować świat, czy uratować, wiesz, tę dziewczynkę, to czujesz, pomimo że gra nie daje ci wyboru, to ty czujesz, że to jest jakiś twój wybór, którego ty dokonałeś. Czujesz sam na sobie ciężar tej decyzji. A w serialu po prostu na to patrzysz. I okej, jeśli ktoś nie grał przedtem w grę, to może być dla niego bardzo mocne, a jeśli grałeś przedtem w grę, to trudno nie poczuć jakby pewnego braku. To są bardzo, uważam, trudne rzeczy. To są super wyzwania dla twórców, żeby jakby z takiego medium aktywnego zrobić pasywne. Jestem bardzo ciekaw, jak to się będzie rozwijać. Fallouta widziałem tylko 2 odcinki. Widzę, że oni tam postawili na coś zupełnie innego, czyli chcieli po prostu jakby oddać atmosferę. Oddać pewną atmosferę świat, tak, tego świata. Jestem ciekaw, co wiesz, co będą jeszcze jakby, w jaką stronę będzie to szło dalej. Serial Wiedźmin jednak był bardziej próbą chyba zaadaptowania znowu książki niż zaadaptowania gry. Z takim mrugnięciem okiem do graczy. Tak. Tych wszystkich, którzy bawili się na przykład świetnie grając w Wiedźmina 3, tak? Bo tam są takie easter eggi, tak to... Tak, jest, tak. Jest chociaż ja widziałem tylko pierwszy sezon, więc na przykład easter eggów nie było aż tak dużo. W każdym razie jestem bardzo ciekaw, w jaką stronę w ogóle to będzie szło, ale jest to bardzo trudne. Jestem bardzo ciekaw na przykład, jak wyglądałby serial albo film Grand Theft Auto. Mm. Gdyby kiedykolwiek powstał, nie? Jakby to w ogóle, od jakiej strony by to było w ogóle ugryzione i kto by to mógł w ogóle zrobić. Oczywiście Quentin Tarantino, nie? Nie byłby najlepszym wyborem. Najlepszym wyborem. Podobno już kończy przygodę. No to, ale podobno jeden film mu został. To widzisz, to mógłby akurat Grand Theft Auto zrobić. No dobra, to w takim razie za chwilę wracamy do naszej rozmowy. W Samograju dzisiaj Kuba Żulczyk. Świat gier jest faktycznie bardzo pojemny i właściwie każda rzecz może być tematem i pomysłem na grę. Na przykład Sejm też może być pomysłem na grę. Symulator Sejmu. Wyobraź sobie taką produkcję. Symulator Sejmu? Tak, że masz ugrupowania, frakcje. Ale to taka bardzo musiałaby być gra, kurczę, Ale co byś robił w tej grze? Byś głosował? Na przykład organizował debaty, głosował. Czyli taka gra trochę jak Championship Manager w sumie. Trochę tak. Że trochę zarządzasz tak. partią polityczną jak klubem piłkarskim. Ale też w sumie sięgając do świata polityki, polskiej polityki, można byłoby wspomniane Grand Theft Auto przepisać na polskie realia. Wyobrażasz sobie taką produkcję, grałbyś się w taką grę, wcielając się w na przykład istniejącą postać. Ale w realiach polskiej polityki? Na przykład. Że musisz dostać się do Sejmu, mimo że nie chcą cię tam wpuścić. Na przykład, bo ci zabrali mandat. No, albo biegasz z gaśnicą na przykład. Tak, i ten. I to jest twój podstawowa broń na twoim wyposażeniu. Myślę, że byłoby to całkiem, powiem ci, zabawne. Natomiast jednak chyba ten polski Sejm to jest bardziej materiałem na taką w ogóle bardzo smutną przygodówkę typu Disco Elysium. W sensie, że ktoś się gdzieś budzi, nic nie pamięta, jakby i potem jakby ma jakąś tam przygodę, coś przeżywa, ale to jest głównie jakiś taki bardziej egzystencjalny smutek niż dotarcie do jakiejś zagadki. To bym chyba bardziej widział taką grę, bo jawi mi się to rzeczywistością taką bardzo jednak od środka smutną i przaśną, no. Kurczę, wiesz, tam słyszałem, że na przykład w tym takiej restauracji tej sejmowej, tej takiej, gdzie wszyscy jedzą w tym takim barku, do dzisiaj daniem śniadaniowym jest, wiesz, kapusta z kiełbasą smażoną, nie? Z tego też można by było zrobić prostą grę, że wydajesz posiłki. Wydaje mi się, że jak jesz na śniadanie kapustę smażoną z kiełbasą, oczywiście nie chcę krytykować niczych wybiorów żywieniowych, ale to możecie jakby ustawić twoje życie w takim dosyć depresyjnym, powiem ci, kierunku przyjęcie czegoś takiego rano. I też trochę mówi o polskiej polityce. Polska polityka jest wdzięcznym bardzo tematem. Problem jest taki, że bardzo dużo ludzi w Polsce jest strasznie jakoś zaangażowanych w to emocjonalnie. Bardzo to określa świadomość bardzo, bardzo wielu osób i bardzo ta, wiesz, polaryzacja polityczna określa życie. Wiem, słuchaj, wiem jaką grę można byłoby zrobić o polskiej polityce. Taką jak Command and Conquer, taką strategię, że masz do wyboru dwie frakcje i po prostu taką, wiesz, taką, no grasz albo tak zwanymi w ogóle obozem demokratycznym, fajno Polakami, albo grasz tak zwanym obozem właśnie, nazwijmy to, narodowo-patriotyczno w ogóle prawicowym i walczycie właśnie, budujecie bazy, wiesz, tam rakiety, pojazdy, jakieś takie rzeczy. Takie. Miałeś Władka gra Red Alert, że grałeś aliantami albo Związkiem Radzieckim. Myślę, że to by było chyba najlepsze takie odwzorowanie co się dzieje. Ja jeszcze mam w głowie takie skradanki, czyli na przykład jak Metal Gear Solid, tak? Musisz przejść po cichu, żeby nikt cię nie zauważył. Zresztą mieliśmy taką opowieść. Musisz kogoś nagrać, na przykład. Dzisiaj pojawiła się taka informacja, że ktoś spacerował po dachu Sejmu. A tak, ale to podobno był poseł Solidarnej Polski. Podobno. Marszałek nie chce nic więcej mówić na ten temat, ale zostawmy może faktycznie świat polityki. Ale to taka wtedy Tomb Raider chodzi, nie? Że jaki właśnie element zręcznościowo przygodowy, chodzenie po dachu Sejmu, albo Spider-Man, no bardzo, chciałem bardzo zostawić ciekawe. Ten świat, ale okazuje się, że on jest cały czas, no, przynosi dużo takiej rozrywki, prawda? Kurczę, przynosi, mało co przynosi tak dużo skrajnych emocji, jednocześnie smutku, rozrywki, uśmiechu, lęku, nadziei, może dlatego wszyscy są aż tak, wiesz, tak bardzo w to w ogóle zaangażowani. Na pewno też takim światem, który powoduje, czy generuje komentarze, jest sport, piłka nożna. Dzisiaj też startuje Euro. Czy gry sportowe to jest taki gatunek tobie bliski? Kurde, kompletnie nie. Jestem w FIFA najgorszy. Najgorszy jestem w FIFA. I nic w ogóle nie umiem strzelić. I FIFA też mi się wydaje taką grą, jak patrzę po różnych swoich kolegach, że jak nie masz takiego wrażenia, że jak grasz w FIFA czy tam w Pro Evolution Soccer, no ale no nazwijmy to zbiorczo, profanacyjnie FIFA, to grasz tylko w FIFA? Że goście, którzy grają w FIFA, to już nie grają w inne gry. Nie ja masz tak takiego wrażenia? Bardziej z grami e-sportowymi, że jeżeli ktoś gra, załóżmy, w League of Legends, to właściwie ten świat dla niego istnieje. Okay. A FIFA to jest bardziej taki tytuł kanapowy. Taki niezobowiązujący, że właściwie można ją w każdym momencie włączyć i w każdym momencie porzucić. To prawda, ale ja też trochę nie mam w domu partnerów do grania w FIFA, wiesz? Także ja w ogóle jakby we dwie osoby to z moją córą graliśmy dużo na Switchu w jakieś tam Super Mario, Luigi Mansion, takie rzeczy, wiesz, takie koopy, nie? Trochę graliśmy dużo w koopy, ale do FIFA też nie mam teraz jakby, nie mam jakby z kim grać, A tam znam kolegów, co grają w FIFA, ale oni są tak mocni, że ja w ogóle nigdy bym nie dobił do tego poziomu nawet. A tak obstawiając, jakie będą losy polskiej reprezentacji, czy jesteś jakby... Pytasz najgorzej poinformowaną osobę i jakby niezbyt zainteresowaną w tym momencie, bo tak jak mówię, jeśli ja się interesuję też jakimś sportem jako widz, to też nie jestem jakimś ekspertem, ale zawsze bardziej lubiłem w ogóle też jakieś sztuki walki oglądać. Więc czasami się tam popatrzę na jakiś boks albo na jakieś w ogóle KSW, to nie wiem, ostatnio oglądałem walkę w Fury Usyk, tak? To było jakieś dość sportowe coś, co oglądałem. Ale jeśli chodzi o polską reprezentację, oczywiście wszystkim bardzo kibicuję, bardzo w ogóle reprezentacja polska ma najlepszych kibiców chyba i wiernych w ogóle na świecie. Chyba nikt nie jest tak, żaden kibic nie jest tak wierny i w ogóle jako, i taki, wiesz... pełen wzniosłych uczuć jak polski kibic. Ja słyszałem, że jakaś straszna jest grupa, tak? Typu, że jest Holandia, nie? Tak, są tacy bardzo mocni zawodnicy. Kto tam jeszcze jest? Ukraina chyba jest, nie? No pytasz też taką osobę, która nie żyje sportem. W ogóle ślepy i głuchy o filmie w kinie gadają. Tak jest. Jednak temat gier jest zdecydowanie bardziej bezpieczny. Ale wiesz, no ja kurczę, ja kibicuję. Mam nadzieję, że wszystko będzie... Mam nadzieję, że wszystko będzie super i mam nadzieję, że nie będzie jak zwykle, no. To ci mogę, to jedyne, co mogę powiedzieć. Przynajmniej na otarcie. I trzymam kciuki, nawet nie tyle za nich, co za polskiego kibica trzymam kciuki, wiesz? Żeby miał jednak ten moment, że tak, może wrócić do czasów tak, bieżących. Tak, zasługujemy na to, kurde, to a nie do lat 70. Te ostatnie tak, lata 80. były tak trudne, że zasługujemy na to, żeby na dobrze grającą reprezentację. No dobrze, to jeszcze wróćmy na chwilę do świata gier. Scenarzyści, autorzy gier, no. Również pojawia się postać z takich ikon Hideo Kojima i to jest taka aha. postać bardzo kontrowersyjna, która tworzy gry takie jak chce i właściwie się światem nie przejmuje. Czy to jest tego rodzaju właśnie autonomia, do której się dąży, będąc twórcą? Oczywiście, wiesz, uwielbiam Hideo Kojima i jego gry i jestem jego wielkim fanem jego wyobraźni i szaleństwa, w którym bez wątpienia jest metoda. Można powiedzieć, że to jest taki, wiesz, kurczę, David Lynch albo David Lynch świata gier. Niesamowity, taka prawdziwy w ogóle taki autor, artysta. Wiesz, to zależy, bo kurczę, jak piszesz powieść, to bardzo, powiem teraz coś brutalnego. Jak piszesz powieść, to bardzo łatwo taką autonomię. Ty, chyba nam się kończy czas, nie? Nie, kontynuuj. Dobra. Nie przejmuj się. Jak piszesz powieść, to bardzo łatwo jest o taką autonomię, bo po prostu książkę jest łatwo wyprodukować. Wiesz. Mhm. A trochę trudniej o taką autonomię, kiedy nagle robisz film albo grę, gdzie jakby w grę wchodzą po prostu bardzo duże pieniądze. Więc musisz zawsze iść na jakiś kompromis z tymi pieniędzmi, przekonać do tej swojej wizji bardzo duży zespół ludzi i jednocześnie tę wizję przeprowadzić tak, żeby ona jednak była w jakiś tam fajna w jakiś sposób dla odbiorcy, żeby była jakaś pociągająca. I wydaje mi się, że to też jest taki ogromny też sukces Kojimy, nie? Że on potrafi te swoje szalone wizje i szalone pomysły ubrać w coś, co ma jednak jakiś przeogromny nieprawdopodobny budżet, bo im więcej jest ludzi dookoła ciebie, im więcej są, większe są koszty tego, co robisz, tym absolutnie, co jest logiczne, tym więcej jest tych kompromisów, więcej jest w ogóle decyzji, więcej jest raportowania do kogoś, kto jednak tą kasę trzyma. Stety bądź niestety, tak to wygląda. Kuba, wspomniałeś o tym, że kończy się czas. Faktycznie tak jest. Bardzo dziękuję za to, że odwiedziłeś Trójkę po tylu latach i że opowiedziałeś o świecie gier, o świecie ekranizacji, ale też wątki polityczne się pojawiły. Wiadomo, jesteś komentatorem, również publicystą, więc cieszę się, że mogliśmy o tych różnych rzeczach porozmawiać. Zapomniałeś, muszę ci powiedzieć, moją wyobraźnię. Tak, naprawdę, jeśli chodzi w ogóle o te, zwłaszcza mariaże growo polityczne, no może kiedyś ktoś na przykład sięgnie po te pomysły, które tu wybrzmiały. Tu wybrzmiały, no. Dziękuję bardzo. Jakub Żulczyk był gościem Trójki, Elżbieta Malinowska program realizowała, Józef Niewiarowski wydał, a Radek Nałęcz mówił do Państwa. Za chwilę Ryszard Jerzwiński, Trójkowo-filmowo i słyszymy się w kolejnym Samograju za tydzień. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Ey. Woo. Woo. Run, run, run if you gangster like you wake up in Dickies and load the Clippy. The rate of our ascension makes statisticians feel sick. Accountants think it's zippy, they never counted so quick. Got them up sniffing yak off of abacus for our list. Crime authors, autobiographically bastards. Pain passes, put a pain in your brain batter. Style dropping the drums and stun all garbage. Small targets get launched on, clobber to toss off. Knock them off just to get rocks off. Put a pause on all of that soft talk, chop chop. TikTok, you got into the hands on the Glock stop. I'm bagging a bag and a backing out, better back off. Hey, that's hey, why I'm out of hey, here, baby. Before these clowns put me down in the ground, baby. I'm running red till I'm out of this town, baby. Hey, you want your money back? Chase me. New runner, gold dripper, flow flipper, smoke killer, slow zipper, quick temper, temperamental, sharp mental, departmental, tight fella, wouldn't wanna be him, wouldn't wanna see him, they the type, really be jealous, get your hype. Oh Jesus, these niggas is polices. We gon' shower on these pussies, they mamas gon' know Jesus. Junkin' Johnny told me money, these niggas should know better, but they monkey, so you got to show junkies ain't no letter. Bad manners, the bad manner do bad things. A bad bitch gave me bomb head to bad brains. The sheriff's daughter, we beat out at F.O. Dad came. Hey, that's hey, why I'm out of hey, here, baby. Before these clowns put me down in the ground, baby. I'm running red till I'm out of this town, baby. Hey, you want your money back, chase me. Ain't gonna get too much in check. I got the bag, it ain't coming back. Ain't gonna get too much in check. Rippers, pimp niggas with Gucci slippers, Gucci tippers, Magic City got Gucci strippers, a crew of killers and dealers, we got this newbie with us, we turn Pirellis to delis, S-Cons and former Sally's, stay on ready, foot on neck very heavy, good on deck, smelly, smelly, show some respect or you get showered like parade confetti, made man or made already, yeah. Nobody safe, I'm petty, your 450 horse up in the horses, 100 in the Chevy, buddy, I'm nutty, I got some screws loose, and if your bitch want some cutty, baby, I choose you, underground king. Speed and sound things. Run the sacks and beware of all your surroundings. Hey, that's hey, why I'm out of hey, here, baby. Before these clowns put me down in the ground, baby. I'm running red till I'm out of this town, baby. Hey, you want your money back? Chase me. Autopromocja. Śniadanie w Trójce. W nowej odsłonie. Z Państwa komentarzami i pytaniami w trakcie programu. Do tego, jak zawsze, dociekliwe pytania. Co się stało? Co to za język? Kto ma wygrać? Czy egzorcysta od Salcesonu powinien zwrócić... I odpowiedzi bez uników. Ukrócić te możliwości. Przekazać wóz strażacki. Umorzyć po raz kolejny. Obniżać ludziom podatki. Stawiać pytanie wprost. Wszystko kontrolować. A Polska? Śniadanie w Trójce. Na antenie i w serwisie YouTube. W soboty, kilka minut po 9:00. Zapraszam, Renata Grochal. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobrze rozegrane okazje na lodówki w MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca kupujesz lodówkę i zyskujesz. Wybieraj lodówki spośród wielu modeli i zgarnij nawet do 144,5-litrowych butelek Pepsi Zero Cukru gratis. Szczegóły akcji w regulaminie. Wybrane lodówki z Pepsi Zero Cukru w zestawie. Akcja trwa tylko do 23 czerwca. MediaMarkt. Tu bije serce futbolu. Let's go. Euro 2024. 17 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pasjonujący turniej finałowy na 10 niemieckich stadionach. A dzięki Polskiemu Radiu również w Katarze i internecie. Relacje, pełne transmisje, serwisy sportowe oraz specjalne audycje na antenach jedynki, trójki, czwórki Polskiego Radia 24 i na polskieradio.pl. 14 czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.